الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادة. باب يا كتاب. باب الشهادة في الطعام والشرب وكيف تسمع ما يقال وين يقول فيها یہاں سے نئی کتاب کتاب الشرکہ کا آغاز ہو رہا ہے. شرکہ کا جو معنی ہوتا ہے شرعی طور پر وہ ہے ما یحدث بالاختیار بین اثنین، ما یحدث بالاختیار بین اثنین فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد، السلام، وقد تحصل بغير قصد كالعرف. تو شرکہ کہا جاتا ہے ما یحدث بالاختیار بین اثنین فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح وقد تحصل بغير قصد كالعرف. تو دو لوگ یا دو سے زائد لوگ اختیاری طور پر فائدے کے حصول کے لیے اپنا مال ملا لیں، دو لوگ 50,000 50,00,000 ملا کر کے لگائیں، اس کے بعد کوئی کمپنی کھولے. شرکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربی کمپنی کر بھی کیا آتی ہے؟ شرکہ آتی ہے، اسی کا نام شرکہ. کی دو لوگ تین لوگ دس لوگ مل کر کے اور پیسے ملا کر کے جتنا بھی جس کے پاس ہو اس حساب سے پورا، تو پیسے ملا کر کے فائدے کی خاطر جو کاروبار کرتے ہیں اسی کو شرکہ کہا جاتا ہے. تو اشتراک یہ کبھی بالقصد ہوتا ہے اور کبھی بغیر قصد کے بھی ہوتا ہے. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو ورثہ ہیں سب اس کے مال میں کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں. یہ اختیاری غیر اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے یہ، تو اس کو بھی شرکہ کہا جاتا ہے. اس کے تمام ورثہ اس کے مال میں شریک ہوتے ہیں. کتاب الشرکہ کا سب سے پہلا باب ہے الشرکۃ فی الطعام والنہد. نہد کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ ساتھی مل کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں اور اس کے بعد کوئی چیز لے کر کے اس کو کھایا جائے، کسی کو نہد کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پارٹی مناتے ہیں، یہ اسی کو نہد کہا جاتا ہے کہ سبھی لوگ چاہے سفر کے اندر چاہے حیدر کے اندر جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا ملا کر کے اور جب ایک مال جمع ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خرید کر کے سبھی لوگ مل کر کے کھاتے ہیں، اسی کو نہد کہا جاتا ہے. تو یہ طعام کے اندر بھی شرکہ ہوتا ہے، نہد کے اندر بھی، عروض کے اندر بھی شرکہ ہو سکتا ہے، اشتراک ہو سکتا ہے. وقیب قسمت ہو مایوکال و یوزن مجاطبن، وہ چیزیں جو مکیل ہوتی ہیں موزون ہوتی ہیں ان کو اندازے سے کیسے تقسیم کریں گے آپ؟ کس کا لگا دیں؟ اتنا آپ کا، اتنا آپ کا، اتنا آپ کا، یا ایک ایک مٹھی کر کے تقسیم کیسے کریں گے آپ؟ ایک مٹھی ان کو، ایک مٹھی، ایک لب ان کو، ایک لب ان کو دے دیا گیا. کیونکہ مسلمانوں نے نہد میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے کہ سب لوگ مل کر کے کچھ منگوائیں پھر سب مل کر کے کھائیں، چاہے کوئی زیادہ کھائے چاہے کوئی کم کھائے. اس میں سے ایاں کو لہٰذا بادن وہاد آباد، کچھ یہ کھاتے ہیں کچھ وہ فلاں صاحب کھاتے ہیں، ایسے کہ مجاہدت صاحب بلفظ سونے اور چاندی کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے. بلقران پھر تم کسی طرح کھجور کھانا ہے تو کوئی دو دو کھجور کھائے، کوئی دو دو انگور کھائے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا. تو یہ سارے مسائل اس باب میں ذکر کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے. فأمر عليهم أبا عبيدة من جراح وهم 300 قال فيه فقلنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني فني الزاد فأمر أبو عبيدة. یہ روایت اس سے پہلے آئی تھی، اتنی تفصیل سے نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر کے بھیجا تھا، 300 لوگ تقریباً تھے. جب ہم لوگ کے راستے میں تھے سارا زاد راہ بالکل ختم ہو گیا، کسی کے پاس بھی زاد راہ رہی رہا. جیش میں جتنا کچھ زاد راہ بچا تھا کسی کے پاس سب انہوں نے جمع کروا لیا. یہ کیا ہو گیا؟ شرکہ. سب نے اپنے پاس جتنا کس کے پاس تھا لا کر کے ملا دیا سب نے. دو توشہ کھجور ہو گیا، دو توشہ دار. میں سوال کہ ایک تمرا کا کیا بنے گا آخر، کیا فائدہ پہنچائے گی کھجور؟ انہوں نے کہا جو اس کے فقط کا احساس اس وقت ہوا جب ایک کھجور ملنا بند ہو گیا، تب لگا کہ ایک کھجور کی کتنی قیمت ہوا کرتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ ساحل سمندر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، بہت بڑی مچھلی ہے، جیسے کہ کوئی پہاڑی ہو، جیسے کوئی پہاڑ، اس طرح سے بہت بڑی مچھلی ملی وہاں پہ. اٹھارہ دنوں تک پورے لشکر نے اس میں سے خوب جی بھر کے کھایا. ہمارا ابو عبیدہ، یہ حصہ نہیں آیا تھا مسعود کے بعد کے اندر، تو ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو اضلاع ہوتے ہیں، اس کے وہی ہڈی ہوتی ہے، چھوٹی مچھلی پتلی پتلے کانٹے اس کے کہہ دیتے ہیں، اور بہت پتلی مچھلی ہو تو کیا ہو جائے کہ وہ ضلع ہو گئی اس کی، تو اس کی جو اضلاع تھی اس کو انہوں نے کھڑا کر دیا ایسے ایسے دھوتی کانٹا، اور اس کے بعد اس پورے جتنے لوگ تھے وہاں پر، اس میں ایک راحلہ سواری کو اونٹ منگوایا، اس پر کجاوا لگوایا، سب سے لمبے آدمی کو بٹھایا اس کے اوپر، اور اس کے نیچے سے گزر گیا، آدمی سر میں چھوا بھی نہیں اس کے، اتنا اونچا. یہ جو اس کی پچھلی کی ہڈی تھی وہ جو کھڑی کروائی ہے اسے، تو ایک اونٹ اس کے اوپر لمبا ترنگ آدمی بیٹھ گیا اور اس کے نیچے سے گزر گیا، اور اس کے سر میں وہ چھو بھی نہیں گئی مچھلی کا کانٹا ہوتا، تو اس سے اندازہ کرتے تھے کتنی عظیم مچھلی رہی ہو اس کو، نہ کہ مچھلا کر جیسے کوئی بہت بڑی پہاڑی ہو. املکو، املکو مان افتخر ہو، اجازت مانگی کہ ہم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اونٹ جب ختم ہو جائیں گے تم کہاں باقی رہو گے اس کے بعد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو اليشير قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على اسرى فنسحب جزورا فتقسم عشرا قسمين فناكل لحما نضجا قبل ان تغرب الشمس. جتنے سے اندازہ کریں گے آپ کتنا تیز کام کیا کرتے تھے، لو عصر کے بعد ذبح کرتے تھے، کھال اتارتے تھے، اس کے پھر دس حصے الگ الگ کے آتے تھے، پکا کر کے کھا بھی لیا کرتے تھے، باقی قریشی تھے انہوں نے، کیا دے لو باقی معنوں میں قریشی تھے، کہ عصر کے بعد شروع کیا اور مغرب سے پہلے پہلے کھا لیا پکا کر کے، وہ بھی اونٹ، بکری نہیں والا تھا، کیا ہے کہ اونٹ ہوتا تھا. استعمال میں سے اس طرح سے ایک اونٹ دس لوگوں نے مل کے خرید لیا، ایک اونٹ دس لوگوں نے مل کے خرید لیا، ایک اونٹ میں شرکا ہے، اشتراک سب کا ہے، یہ مقصود یہاں پر بعد میں لانے کا ہے. ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال بريد ده بريد ده عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين. آپ نے قبیلے اشعار کے لوگوں کی تعریف کی، جن کا طریقہ یہ ہوتا ہے غزبے میں ہوں جب فقیر ہو جائیں، یا مدینے میں ہوں ان کے عیال کا کھانا کم ہو جائے، یہ سب اپنا جمع کر کے سب ملا لیتے ہیں، برابر برابر سب تقسیم کر لیتے ہیں. طریقہ سمجھ میں آئے ان کا، اگر کم ہو گیا، زادیرا ختم ہو گیا، سب تھوڑا تھوڑا بچا ہے، یا مدینے میں ہے شہر میں لیکن فقیری کے زمانہ آ گیا ہے، تو جس کے بعد جو کچھ ہوتا سب ایک کپڑے میں لا کر کے جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب کو ناپ ناپ کر کے ایک ایک کا مثلاً یا سب کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ سب کے گھر برابر برابر پہنچ جائے. تو آپ نے تعریف کی قبیلہ شہر کے لوگوں کے اور کہا کہ ہم مٹی مانا مین، جن کے اس طرح اظہار کا جذبہ ہو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. باب ما كان من طريق فإنما يتراجعان بينهما بالسرية الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم قال حدثني أبي قال حدثني إسلام بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن غاضب رضي الله عنه كتب له فريضة صدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من فريضين فإنهما يتراجعان بينهما بالفريضة. باب قصة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أخبرنا أبو عوانة قال عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رفاعة بن رافع بن خليل عن جده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليبة فأصاب الناس جميعا فأصابوا أبي بكر وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مفتيات القوم فجعلوا وذبحوا ونصبوا البذور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور فأخفئت ثم قتلوا فعدل عشرة من الغنم بعيد فنت منها بعيد. اسمه ايه بون خلا هوا. فطلبوه فأعياهم وكانت القوم خير يسير طول فأهوى رجل منهم بسهم حبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد أوابد أوابد البحشي. جیسے وحشی بھدکنے والے جانور ہوتے ہیں بعض اونٹ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں لہٰذا اگر اس طرح کوئی بھاگ کھڑا ہو اور نہ ہاتھ آ رہا ہو تو ایسے تیر مار کے روک دیں. ہمارے دادا نے کہا اللہ کے رسول کل امکان لگ رہا ہے کہ دشمن مٹ بھیڑ ہوگی ہماری چاقو ہمارے پاس نہیں ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة سنة فكان ابن عمر رضي الله عنهما يركبنا السماء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإحرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. تو اگر کوئی غلام ہے کئی لوگ اس کے مالک ہیں اس کی قیمت لگانا ہے تو عادلانہ قیمت لگائی جائے گی اور جو جتنا حصہ اس کا بنتا ہو وہ اتنا حصہ اسے دے دیا جائے گا. تقویم کے معنی قیمت لگانا. اور اشیاء بین شرکا کوئی چیز بھی ہے کئی لوگوں کے باہم مشترک ہے. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا وكان له ما يملك ثمنه بقيمه العدل فهو عقيق والا فقد عتق منه مع عتقه. یہ آپ دیکھیں یہ حدیث کئی بار آپ کے سامنے آئے گی. پہلی بار دیکھ لیں پر آپ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شخصا له من عبد. اگر کسی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا غلام میں شخص مانے حصہ تو ایک غلام ہے کئی لوگ اس کے مالک ہیں پانچ لوگوں نے مل کے خریدا ہے غلام کو تو وہ سب کا اب اس کے بعد جو اس سے کمائی ہوتی ہے سبھی لوگ تھوڑا برابر لے لیتے ہیں. تو اگر کسی نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا یا شرکت جو اپنی شراکت ہے وہ آزاد کر دی اپنا نصیب آزاد کر دیا جو بھی لفظ ہو لفظ میں شک ہے اس کے بعد فرماتے ہیں تو کئی لوگوں کا مشترکہ غلام ہے ایک آدمی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا کہ اپنا حصہ میں آزاد کرتا ہوں. اب یہ جو شخص ہے غلام یہ کچھ حصہ غلام ہے کچھ حصہ کیا ہے آزاد. دو لوگ تھے ایک نے آزاد کر دیا آدھا غلام ہے آدھا کیا ہے آزاد ہے آدمی. اس کے بعد ایسے غلام کو کیا نام دیتے ہیں ایسے غلام کیا جو آدھا غلام آدھا آزاد ہے المباعد. المباعد کہ بعض حصہ غلام ہے بعض حصہ اس کا آزاد ہے. تو فرمایا وکان لہو ما یبلغ ثمنہ بقیمت العدل اور اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے آزاد کرنے والے کے پاس کہ بقیہ قیمت بھی وہ ادا کر سکتا ہے تو کیا کریں گے فہو عتیق تو اسے قیمت دے کر کے اسے آزاد کرنا ہو. اگر آپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے کہ خرید کر کے بقیہ حصہ بھی آزاد کر سکتے ہیں آپ تو اب آپ کی ذمہ داری پورا اسے آزاد کیجیے. وہ اللہ اور اگر نہیں آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہے فقط آدھا کامل و معتق اب اتنا آزاد ہو گیا ہو گیا آدھا غلام ہے آدھا آزاد ہے. قال لا أدري قوله أعتق منه قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشير محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن مهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. بالكل اسی مفهوم ہے, اس کی خلاصی اس کے مال میں سے اس پر واجب, اپنے مال سے آزاد کرا پورا. فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له ماله بمن مملوك قيمة عدل. یہاں اضافہ دوسرا ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی عادلانہ قیمت جو بھی بنتی ہو, اس کے بعد اس سے کہا جائے گا محنت مزدوری کر کے جو بقیہ تم غلام ہو اتنا ادا کر دو پھر تم مکمل آزاد ہو جاؤ گے. اس تو یہ معنی اس سے محنت کروائی جائے گی, کوشش کرو محنت کر کے کما کر کے لا کے دے دو بقیہ اور تم خود آزاد ہو جاؤ گے. غیر مشقوقن علیہ, اس پر مشقت نہیں کریں گے آپ کہ اس پر مشقت ڈالیں پریشانی ڈالیں اس کے اوپر. تو تقسیم کرنے میں قرآن دازی کا حکم کیا ہے؟ کوئی تقسیم کرنا آپ کہہ رہا نہیں یہ والا ہم کو نہیں پسند ہے, کہنے وغیرہ ہم کو بھی یہ والا پسند نہیں ہے, ہر ایک چاہتا یہ والا کوئی نہ لے یا ہر ایک چاہتا یہ جو سڑک کے کنارے والا یہ ہمارا ہو. تو ایسے موقع سے کیا طریقہ ہوتا ہے پھر قرآن دادی؟ تو کیا قرآن داد تقسیم میں قرآن دادی کرنا صحیح یا نہیں صحیح؟ استحام کے معنی قرآن دادی ہوتا ہے. تو آخری حل کیا ہوتا ہے ان چیزوں میں؟ قرآن دادی. اگر کوئی حل نہیں نکل پائے تو قرآن دادی آخری شکل ہوتی ہے. تقدیر کے حوالے یہاں لوگوں نے کیا کیا, کون نیچے حصے میں رہے گا کون اوپر رہے گا, اس میں قرآن دادی ہوگی. کچھ لوگ قرآن دادی نیچے جگہ ملی, کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی. معلوم ہوا کسی بھی چیز کی تقسیم میں, چاہے وہ سیٹ کی تقسیم ہو سیکریشن کی تقسیم, اس میں قرآن دادی کرنا صحیح اور درست ہے. فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه, فقالوا لو أن فرقنا في نصيبنا فرقا ولم نوذ من فوقنا. ذرا نیچے ہم لوگ اگر سوراخ کر لیں تو اچھا ہے, اوپر آتے ان لوگوں کو خامخواہ تکلیف ہوتی ہے اوپر والوں کو, کچھ کہا بھی ہوگا ان لوگوں نے, بار بار آپ لوگ آتے رہتے ہیں, اور جب نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں ہم لوگ اچھا رہے گا ان کو تکلیف نہ ہو. حلقوا جميعا وإذا قدروا على أيديهم نجوا جميعا. بارہ سنتے رہتے ہیں حدیث صاحب خطبوں کے اندر. باب شرکت اليتیم واہل میراث. تو یتیم کے مال میں شراکت, اسی طرح سے اہل میراث جو ہوتے ہیں ان میں باہم جو شراکت ہوتی ہے. اس آیت تشریح کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس سے مراد جو ہے کوئی یتیمہ بچی ہے, والد کا اس کے انتقال ہو گیا ہے اور اپنے ولی کی پرورش میں ہے, تو شارکہ فی مالہ اور اس کے مال میں اس کی شراکت ہے. معلوم یتیم کے مال میں دوسرے کی شراکت ہو سکتی ہے, لوگوں نے مال ملا لیا ہے. تو یہ عجب ہو مال ہوا اور جمال ہوا, ان تو دیکھتا ہے اس کے پاس اچھا خاصا مال لڑکی کے پاس ہے, دوسرے خوبصورت بھی اسے لگ رہی ہے, تب چاہتا اس سے شادی کر لے, لیکن مہر دینے کا نمبر آتا ہے تب جو مہر اس جیسی لڑکی کا ہونا, جو نہیں دینا چاہتا ہماری تربیت میں ہمارے پرورش میں, لہٰذا جو چاہو انہیں پونے دے کر کے شادی کر لو اس سے. آئیے تو وہ جہاں پہ غیر شریعت نے منع کر دیا, اگر صداق دینے میں اگر آپ عدل سے کام نہیں لے سکتے ہیں تو آپ نکاح مت کیجیے, جب تک کہ صداق کا جو ان کا اعلیٰ پیمانہ ہو سکتا ہے ان کا جب تک وہ نہ دیں تب تک شادی ان سے نہ کریں آپ. یہاں عورتیں بہت دنیا کے نبی سے شادی کر لیجیے آپ. اب اس آیت کے بعد لوگوں نے سوال کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں, قرآن کی آیت نازل ہوئی النساء قل الله يبتيكم فيهن وما ليس عليكم في الكتاب في يتامى النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن والذي ذكر الله ان يتلى عليكم في الكتاب الايه الاولى يتلى عليكم سمرات السابقه والي ايه التي قال الله فيها وان خفتم الا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشه رضي الله عنها وقول الله في الايه الاخرى وترغبون ان تنكحوهن هي رغبه احداكم ليتيمه التي تكون في قدره حين تكون قليله المال. يهان ترغبون ان تنكحوهن رغبا في نهيه بل رغبا رغبا ان کے معنی میں کہ جب وہ قلیلۃ المال ہو قلیلۃ الجمال ہو تب تو شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جب مال والی ہو جمال ہو تب شادی بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں ان کا طلاق بھی جو مناسب ہو تو وہ نہیں دینا چاہتے ہیں جب قلیل المال قلیل الجمال تو آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو ان سے بھی شادی مت کیجیے جن کے ہاتھ جمال خرچنے پائی جاتی ہیں زمین کے اندر بھی شراکت ہو سکتی ہے ایک زمین اس کے کئی لوگ مالک ہوں شفا سے پہلے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے شفا رکھا ہر اس مال میں تقسیم نہ ہوا ہو چاہے زمین ہو چاہے مکان ہو جب لوگ شرکا اپنا اپنا گھر تقسیم کر لیں ادھر آپ کا ہے ادھر ہمارا ہے بیچ میں باؤنڈری بن گئی تو اس کے بعد اب رجوع نہیں ہو سکتا اس کے اندر اور نہ آپ کے شفا حاصل ہے کسی سے چاہے بھیج دے دوسرا والا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم مات اذا رقت الصفقه اذا رقعت الحدود وصرفت الكرب فلا شفعه. تو سونے چاندی روپے پیسے کے اندر بھی اشتراک ہو سکتا ہے دس لوگ مل کر کے اور کوئی بینک کھول لیا مثلاً لوگوں نے شرعی اسلامی اعتبار سے تو روپے پیسے سونے چاندی کے اندر بھی اشتراک ہو سکتا ہے کئی لوگ مل کر کے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس طرح تو انا و شریک ان لی معلوم ہوا کہ دو لوگ باہم کیا تھے اس طرح کے سونے چاندی کاروبار میں شریک تھے شراکت صحیح ہے. تو کوئی ذمی شخص ہے یا مشرکین میں سے کوئی ہے مزارعہ کے سلسلے میں اس کے ساتھ شراکت ہو سکتی ہے کہ آپ زمین اپنی دے دیں پیداوار میں آدھا ہم لیں گے آدھا آپ لیں گے تیس طرح کی شراکت یہ مزارعہ میں ہو سکتی ہے مشرکین کے ساتھ بھی. باب قصه الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ یہ بکریاں ہیں جا کر کے تقسیم کر دو قربانی کے لائق تھے سر. ایک بکری کا بچہ بچا تھا اللہ سے ایک بکری کا بچہ بچا ہوا ہے. تو اس طرح غلے کے اندر بھی شراکت ہو سکتی ہے غلے میں بھی باہم کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں غلے کے علاوہ چیزوں کے اندر بھی. جی ہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کہیں کسی سے کسی غلے کا بھاؤ تو کر رہا تھا ایک نے اشارہ کیا ایک نے کیا کیا اشارہ کیا کیا مت اشارہ کرنے کا ہمارا بھی حصہ رہے گا اس کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اس کو شراکت حاصل ہوگی اس نے اشارہ کے منع کر دیتے کہ نہیں ابھی شراکت نہیں رہے گی تو مال کے اس طرح سے غلے کے اندر بھی شراکت ہو سکتی مل کر کے کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں غلہ خریدنے بھی بعد میں بیچیں گے جو فائدہ ہوگا وہ ہم لیں گے سب. حدثنا أبو بن قرني قال أخبرني عبد الله بن واحد قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حليب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعني فقال هو صغير فمسح رأسه وتعالج وأنزله فرمایا آپ نے کہ ابھی بچہ اس سے کیا بیعت کریں لیکن آپ نے اس کے سر ان کے سر پر ہاتھ پھیر لیا برکت کی دعا فرمائی ان کے لیے تو زہرہ بن معمد کہتے ہیں کہ ان کے دادا انہیں لے کر کے عبداللہ بن ہشام بازار جاتے تھے تو راستے میں ابن عمر کی ملاقات ہو جاتی تھی تو کیا کہتے تھے یا عبداللہ بن زبیر کی کہا کہ ہمیں آپ اپنی اس میں جو خریدیے گا ہمیں بھی شریک کر لیجئے گا جو اللہ اللہ خریدیں گے بیچنے کے لیے آپ ہمیں بھی شریک کر لیجئے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے تو یہ اس میں فائدہ ہونا آپ کا یقین ہے لہٰذا ہمیں بھی ہم بھی شریک رہیں تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا کبھی کبھی تو پورا راحلہ ایک اونٹ جو ہے پورا فائدے میں اس پر جو لگا ہوا ہوتا تھا پورا فائدے مل جاتا تھا اتنی برکت ہوتی تھی اور اسے وہ گھر بھجواتے تھے دن کے یہ بھی فائدے میں ہوا ہے یہ آپ لے لیجئے اس کو کسی نے کہا کہ ہمیں بھی شریک کر لیجیے اس میں جو خرید رہے ہیں آپ ابو صاحب خاموش ہیں خاموشی کا مطلب رضامندی کہ آپ راضی ہونا منع کرتے تھے آپ یا غلام میں بھی شراکت ہو سکتی ہے ایک غلام کے کئی لوگ مالک ہوں سب نے پیسہ لگایا برابر ويخلى سبيل معتق حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النبي بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقا في عبد عتق كله ان كان له مال والا يستسعى غير مشكوك عليه فامن الاشتراك في الهدي والبني واذا اشرك الرجل رجلا في هديه بعدما اعتق تو الاشتراک فی الہدی ہدی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں بھی شراکت ہو سکتی ہے والبدن اس طرح جو بدنا ہوتا قربانی کو اس میں بھی شراکت ہو سکتی ہے وإذا أشرك الرجل رجلا اور اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنی ہدی میں شریک کر لیا ہے ہدی لے کے آیا تھا اس کے بعد میں شریک کیا تو بعد میں شریک کرنا بھی صحیح اور درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہدی میں شریک کیا تھا اسی سے سارا استدلال علیہ وسلم محلين بالحج لا يحلقهم شيء فلما قدمنا امرنا وجعلناها عروه وان حل الى نسائها ففشت في ذلك القال اب اس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کی اس طرح کی باتیں لوگ کہتے تھے منا جائیں ہم لوگوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے تقدیر کا ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا نبی لا بل للأبد قال وجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال احدهما يقول لبيك بما احل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على اكرامه واشركه في هدمه دو روایت کرنے والے ایک کے الفاظ یہ ایک کے الفاظ یہ فقال آدما ایک کے الفاظ یہ اور ایک کے الفاظ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ رسول نے شریک کیا تھا اپنے حدی میں اگر کچھ اونٹ ہیں کچھ بکریاں ہیں تقسیم کرنا اونٹ سب کے حصے میں نہیں آ سکتے ہیں سب کے حصے میں اونٹ نہیں آ سکتا ہے تو کیا کریں گے اور کچھ بکریاں ہیں تو ایک کو اونٹ دیں گے اگر تو جس کو اگر اونٹ نہیں مل رہا تو کتنی بکری دیں گے اس کے بدلے میں دس بکری آتی ہیں، تو ایک اونٹ کے جگہ پہ دس بکریوں کو رکھا جائے گا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأوفي، ثم عاد العشرة من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خير يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أرابل كأرابل البحر فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنتبع بالخصب. قال اعجل أو أرن يا أرني، دونوں لفظ کہا گیا ہے، دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے. جب ذبح کریں آپ تو جلدی سے کریں، آپ دیر نہ لگائیں، تڑپتا رہے جانور، اے اجل جلدی کریں. یہ لفظ کہا تھا یا ارن یا ارن، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. آگے فرمایا آپ نے سننا و سفر. یہاں سے کتاب الرہن کا آغاز ہوتا ہے، رہن کے مسائل کا آغاز. رہن کا جو لغوی معنی ہوتا ہے الاحتباس، روکنے کے معنی میں آتا ہے. رہن کا لغوی معنی الاحتباس، روکنا. اور جو رہن کا شرعی معنی ہوتا ہے جعل مال وثیقۃ علی دین، جعل مال وثیقۃ علی دین. کوئی قرض لیا ہے آپ نے، اب اس پر بطور وثیقہ، بطور اعتماد کوئی سامان اس کے پاس رکھ دیجیے اپنا، اسی کو رہن کہا جاتا ہے. تاکہ آج مطمئن ہو جائے ہم سے انہوں نے اتنا روپیہ ادھار لیا ہے تو وہ واپس کریں گے، کیونکہ ان کا سامان بھی ہمارے پاس ہے، اسی کو رہن کہا جاتا ہے. الرہنو فی الحضر قرآن کے اندر جو آیا ہوا ہے وہ ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. قرآن میں تو وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو رہن کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ سفر کے بارے میں آیا ہوا ہے. ایک سفر کی قید یہ اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رہن صرف سفر ہی میں رہ سکتے ہیں، حضر کے اندر بھی رہن رکھنا صحیح اور درست ہے. رہن کے طور پر کوئی لینا صحیح درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ مدینے میں خریدا تھا یہودی سے، اور بطور رہن آپ نے اس یہودی کے پاس اپنی ذرا رکھ دی تھی. تو حضر ہو جائے سفر، دونوں جگہ رہن رکھنا صحیح درست ہے. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم الذين عبدوا بشعير او رمى شيء من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الشعير بو میں آتی تھے حالت سنخا، ایسا سالم جس کی بو بدلی ہوئی ہو. جی ہاں، زرہ بھی بطور رحم رکھنا صحیح ہے. حالانکہ زرہ یہ جنگی سامانوں میں سے ہے، بوقت ضرورت آدمی اپنا کوئی جنگی سامان، رحم جیسی چیزیں بھی، زرہ جیسی چیزیں بھی رحم میں رکھ سکتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تجاسرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلم، فقال إبراهيم قال حدثنا الأسد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل براهنه جرعه. یا قبیل، قبیل ہی معنی میں بطور قبیل کو جی رکھ دیں آپ، رہن کے طور پر کو جی رکھ دیں. ہتھیار بھی بطور رہن رکھے جا سکتے ہیں. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن اشرف فانه قد سال الله ورسوله فقال محمد بن محمد مسلمة انا میں تیار ہوں اس کو قتل کرنے کے لیے. فقال اردنا ان تصفنا وصفا او وصفين قال ارجعوني. یہاں تھوڑی تفصیل سے واقعہ ہے، باقی اصل تفصیل تو آئندہ سال آئے گی انشاءاللہ. تھوڑی تفصیل یہاں پر ہے، تو کہا ذرا سا ہمیں دو وسق اللہ دے دیجیے آپ، ایک دو وسق اللہ دے دیں آپ. انہیں کہا ایسا کرو اپنی بیویوں کو ہمارے پاس بطور رہن رکھ دو. یا یہ آپ اتنے خوبصورت آدمی اپنی بیویوں کے تو رحم میں رہتے ہیں آپ کے پاس ہیں، اپنے بیٹوں کو تو رہنا ہوتا ہمارے پاس، کب ایک دو مطلب کے لیے بیٹوں کو رہن پہ رکھ دیں، زندگی بھر ان کے لیے آر کی بات ہو جائے، گالی دیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو ایک رہن کے ایک مطلب کے بدلے میں یہ صاحب رہن رکھے ہوئے تھے، تو زندگی بھر کے لیے مشکل والے بچوں کے لیے ہو جائے گی. ہاں ایسا آپ کے پاس ہم لوگ لاما ہتھیار رہن کو رکھ دیتے ہیں، لاما کے معنی ہتھیار رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس رہن کے لیے. سلام اگلے دن ہتھیار لے کر کیا اس کو اسی ہتھیار سے اس کا کام تمام کر دیا. تو رہن کے اندر آدمی سواری کا جانور جیسے اونٹ ہے گھوڑا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، اسی طرح سے وہ جانور جو دودھ دینے والے ہوتے ہیں چاہے وہ اونٹ ہو چاہے گائے ہو چاہے بھینس ہو، یہ جانور بھی آدمی رہن میں رکھ سکتا ہے. لیکن اب آپ نے رہن میں رکھا ہے کس کو جانور کو، اس کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو کھلاؤ پلاؤ سی، جو کھلا پلا رہے ہیں آپ اس کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو کھلا پلا رہے ہیں اس کے بدلے میں اس پہ سواری کر سکتے ہیں آپ. تو ارحان ہو مرکوب ہو محلوب، اگر کوئی کسی نے رہن رکھ دیا اس طرح کی چیز تو کیا کریں گے اس مناسب، وہ مرکوب ہوگی اس کی سواری کر سکتا ہے رہن رکھنے والا، اس طرح اس کا دودھ نکال کر کے استعمال کر سکتا ہے وہ. انہوں نے بالا مانا کسی کو کوئی بالا مل گیا، کوئی گھوڑا کسی کا مل گیا کسی کو بالا گم پتہ نہیں کس کا ہے، تو آدمی جو اس کے اوپر چارہ سر کر رہا کھلا رہا ہے اس کے بدلے میں کیا کرے گا، اس کی سواری بھی کرے گا وہ. اسی طرح سے بکری کسی کی آپ کو مل گئی ہے ادھر ادھر کہیں گم ہو گئی تھی، اب اس کو آپ چارہ کھلائیں گے تو اس کا آدمی صاحب کیا کریں گے، بکری کا دودھ نکال کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یا تو جو مسئلہ بطور لقطہ کا پانی کے سامان کا ہے بالکل وہی مسئلہ سیدھے کس کا رہن کا بھی ہے. ارحانو یرکبو بنفقتی، جو اخراجات آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ رہن پر سوار ہو سکتے ہیں. لبن الدر اسی طرح سے در کے معنی سے دودھ کے ہوتے ہیں، برات لبن الدر جو دودھ والے جانور ہیں ان کا دودھ استعمال کیا جائے گا. جو سواری کر رہا ہے جو دودھ استعمال کر رہا ہے اخراجات اسے برداشت کرنے پڑیں گے. یہودی کے پاس بھی اپنا سامان تو رہن رکھ سکتے ہیں آپ. جس نے رہن رکھا تھا جس نے رہن لیا تھا دونوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اب فالبینتو علی المدعی، جو مدعی ہے اسے دلیل پیش کرنا پڑے. مدعی کون ہوتا ہے، مدعی کون ہوتا ہے، جو پہلے کورٹ میں گیا ہو جو دعویٰ کرے، تو کون دعویٰ کرتا ہے کیا جی، جس کا سامان مدعی ہے، پہلے جو مدعی اسی دے دو اسی کا سامان ہے، کسے کہتے ہیں مدعی. جی بولا مدعی کسے کہا جاتا ہے، ایک آدمی کے پاس کوئی سامان ہے وہ کہہ رہا ہمارا ہے اور آپ کہیں ہمارا ہے، تو مدعی کون ہے اس کے اندر، اور مدعی کون ہے، جس کا قول ظاہر کے خلاف ہو وہ مدعی ہے، جس کا قول ظاہر کے خلاف ہو. ان کے پاس ہے یہ کیا ہو گئے، فلاں صاحب کے پاس کے قبضے میں ہے کوئی سامان اور آپ کہہ رہے سامان میرا ہے جو ان کے پاس ہے، کون مدعی ہوا، کون مدعی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میرا سامان مدعی اور جس کے پاس ہو کیا مدعا، ارے فنا کی زمین ہے اس میں کنواں کہہ رہے ہمارا والا، یہ کنواں ہمارا زمین ان کی کنواں ہمارا ہے، کون مدعی ہے، جو کہہ رہا ہے کنواں ہمارا ہے وہ مدعی ہے، جس کے خلاف کہہ رہا ہے وہ مدعا ہے. تو جس کا بھی چاہے جو کورٹ میں پہلے گیا ہو، تو جس کا قول ظاہر کے مخالف ہو وہ کیا ہوتا ہے، مدعی شریعت کا اصول البینتو علی المدعی، دلیل کسے لانا ہے؟ مدعی دلیل پیش کرے گا، دلیل لاؤ کی بات ہی ہمارا ہے، اور جس کا قول ظاہر کے مطابق لگ رہا اسے کیا کرنا پڑے گا؟ والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا وہ قسم کھا لے گا، نہیں انکار نہیں ہمارا ہی ہے، کہ قسم کھانا کافی ہے، اور اگر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے تو اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گی۔ تو اگر رہن راہین مرتہین دونوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ایسے موقع دلیل کون لا کے پیش کرے گا؟ دلیل کون پیش کرے گا؟ جو مدعی ہوگا دلیل پیش کرے گا۔ والیمین علی المدعی علیہ، باقی یمین قسم مدعی علیہ کا ہے۔ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع عن ابن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنه فكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه، مدعى عليه قسم كائنا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مسعود عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها قادر لقي الله وهو عليه غضبان، ثم انزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرا الى عذاب عليم، ثم ان اسعد بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق لك يهودية كانت بيني وبين رجل خصومة في تؤديره، فاقتصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے شاہدہ کا یا تو آپ دو گواہ لائیے اور یمین یا پھر وہ قسم کھائے گا، کیونکہ اس کی زمین میں تھی لگی رہا تھا اسی کا ہے، لیکن آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا ہے، تو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها قادر لقي الله وهو عليه غضبان، قال فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله لهم عذاب اليم. بسم الله الرحمن الرحيم. في العتق، یہاں پر کتاب العتق کا آغاز ہوتا ہے، عتق کا جو شرعی معنی ہوتا ہے ازالت ملک العبد، ازالت ملک العبد، کوئی غلام ہے اس کی ملکیت کو آپ زائل کر دیں، کسی کوئی اس کا مالک ہے اور اس کا وہ غلام ہے تو اس کی ملکیت زائل کر دیں آپ، اسی کا نام شریعت کے اصطلاح میں عتق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تھا باب فی العتق و فضل العتق اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني باقي بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان قال صاحب علي بن الحسين قال لي ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل عاتق امرأة مسلمة اگر کوئی کسی مسلمان کو غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام یہ اللہ تابعین اعظام کے یہاں حدیث رسول سن کر کے کیسا عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اس کی مثال دیکھیں آگے۔ کیا مطلب فانطلقت بھی؟ کس کو لے کر گئے؟ ہاں یہ والی حدیث، یہ حدیث جب سنی انہوں نے تو یہ حدیث لے جا کر کے ندیم صاحب کس کے سامنے پیش کی انہوں نے؟ علی بن حسین بن علی کے پاس، زین العابدین۔ عشرت آلاف درہم، جب یہ حدیث سنی انہوں نے تو ان کا ایک غلام تھا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر نے کتنی لگائی تھی؟ 10,000 درہم لگائی تھی، کہا 10,000 درہم میں بیچ دیجیے غلام، انہوں کا نہ نہیں بیچوں گا، بہت اچھا غلام ہے یہ، یا 1,000 دینار، دونوں برابر، دونوں زمانے میں اس کا سر برابر تھا، تو انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن جب یہ حدیث سنی فوراً گئے غلام کا قصد کیا ہو، کیا کہا جاؤ تم اللہ کے راستے میں کیا ہو آزاد ہو، جب یہ اتنا بڑا ثواب اس کا ہے کہ اس کے بدلے میں اپنا ایک ہی عرض آزاد ہو جائے گا جہنم سے، تو انہوں نے دیکھا سنی حدیث سنی اور جا کر کے اپنا غلام، اتنا نفیس غلام تھا، سنتے ہی حدیث اس کو آزاد کر دیا۔ یا کون سا غلام کا آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ حدثنا عبيد الله بن كتاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي رواحي عن مراد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، أفضل؟ قال أعلاها ثمنه، يا فرما أعلاها، طب جو سب سے زیادہ قیمتی غلام ہو اس کو آزاد کرنا ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، جو اس کے مالک طور کیا جب سے نفیس مانا جاتا تھا، عمدہ مانا جاتا تھا، اگر اتنی کسی بات سکت نہ ہو غلام آزاد کرنے بھر کی، کہا کوئی کاریگر اس کی مدد کر دیجیے آپ, تھوڑی چھوٹی موٹی دکان کھلوا دیجیے اس کے آپ, تاکہ اپنا کاروبار کرے گا. کوئی آدمی فوڑے بتلیے کا ہے آپ اس کا تعاون کر دیجیے آپ, اس کے لیے کوئی تھوڑا موٹا کاروبار کرا, چھوٹی دکان کھلوا دیجیے آپ. کہا اگر یہ بھی استطاعت نہ ہو, لوگوں کو اپنے شہر سے محفوظ رکھو, یہ بہت بڑا صدقہ آپ کا ہے. یا قصوب کے موقع سے غلام آزاد کریں سب آپ کا باعث ہے. یہ روایت کئی بار آ چکی ہے, کئی لوگوں کا مشترک غلام تھا, کسی نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو کیا کرنا ہوگا اس کو, کہ پورا غلام اس کے بعد اس کو آزاد کرنا اس کی ذمہ داری ہے, نہیں کر پاتا ہے تو پھر اس کی قیمت مناسب لگا کر کے اس غلام سے کہیں گے تم کما کر کے ادا کر دو. پین کانا تم یہ ہوتا قیمت لگا کر کے پیسہ دے کے آزاد کر دے. حدثنا مسدد قال حدثنا بن المفضل عن عبيد الله يختصر وحاوى, وحدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن نبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا تبي في ملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمه لسان عليه فهو عتيق. قال نافع واذا فقد اعتق منه ما عتق. قال انه لا ادري الشيء شيء قاله نافع او شيء مدين. ان کا جملہ ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. حدثنا احمد بن حزام قال حدثنا قتيبة بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد او الامة تكون بين الشركاء فيعتق احدهم نصيبه منه فيقول قد وجب عليه نصفه كله اذا كان الذي اعتق منه من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة القدر ويدفع الى الشركاء انصابهم. ہر ایک شریک کو اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دے دے گا. قال إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استدعي العبد غير مشكوك عليه. یہ مسئلے کا دوسرا اکڑا ہے, اگر کوئی کسی کے پاس اتنا نہیں آزاد کر سکے مکمل اس کو تو غلام سے محنت مشقت کروائیں گے. جس طرح کتابت کے اندر ہوتا ہے مقابلہ کر لیتے ہیں ویسے یہاں پر بھی ہے, جو قیمت بنے اس کی بقیہ وہ اس سے کمائی کروا کر کہے جا کر جمع کرے اور آزاد ہو جائے. حدثنا احمد بن رجان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جليل بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيقا من عبد حاوى. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيقا في مملوك فقال أصبروا عليه في ماله إن كان له مال وإلا قدم عليه فتسعي به غير مشكوك عليه. تابعوا هجاج وحجاج وأبان بن موسى بن خلف عن قتادة فاستصر من شعبة. باب التطول من قيام العتاقة والطلاق ويوم الثلاث ونحمه ولا عتاقة إلا لوجه الله. باب الخطا والنسيان في العتاقة, غلام کرنے میں کسی سے غلطی ہو گئی, غلام کسی بات کئی غلام تھے آزاد کرنا تھا کسی کو غلطی سے نام کسی کا زبان پہ آ گیا, کون آزاد ہوگا؟ آزاد کرنے جا رہے تھے کسی کو اور جلد بازی میں نام کسی اور کا آ گیا. ہو جاتا نہیں ہو جاتا اس طرح سے. کئی لوگ ہیں آزاد نیت تھی فلاں کو آزاد کر رہے ہیں زبان میں نام کسی اور, تو کس کا آزاد ہو, کون آزاد ہو خورشید صاحب؟ جس کی نیت اس کا نام زبان پہ آیا ہے. تو الخط ہو و نسان فلاطاقہ, اگر آزاد کرنے کے سلسلے میں کسی سے غلطی ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, ایسے ہی طلاق میں کسی کی چار بیویاں تھیں ان میں سے ایک کو کیا کرنا تھا, اسے طلاق دینا تھا. اب طلاق دینے کی سوچ رہا کسی اور کو زبان میں نام کسی اور کا کہ اسے طلاق دینے ہوئی تو. تو کیا خطا اور نسیان جیسے معاف ہوتی ہے اور جگہوں پر, یہاں پر بھی وہ معاف ہوگی یا نہیں معاف ہوگی, نیت کا اعتبار ہوگا یا زبان سے لفظ آ گیا اس کا اعتبار ہوگا. اسی لیے آگے فرمایا ولا عطاقت الا لوجه الله تعالى, غلام آزاد کرتے ہیں تو اگر رضا الہی کے لیے تو ٹھیک ہے, معلوم ہو کہ نیت کا اس میں کیا ہوتا ہے اعتبار ہوتا ہے. ایسے آگے حدیث پیش کیے دیتے ہیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امرئ ما نوى, تو زبان کا اعتبار نیت کا اعتبار ہے. جس کی نیت کی آدمی اس کا اعتبار, غلطی سے اگر زبان پہ کوئی نام آگے تو اس کا اعتبار نہیں ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہی معلوم ہوتی ہے. یہ باقی جو آدمی ناسی ہوتا مختے ہوتا اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے, اور یہاں اعتبار کس کا سب نیت کا اعتبار ہے. معلوم تعمل, جب تک عمل نہ کر ڈالے زبان سے کہنا دے تب تک وسوسے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيات فذكر ما نواه, من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته الى الدنيا يسيرها بالله وتزوجها فهجرته الى ما هدى اليه. تو کسی نے اپنے غلام سے کہا ہوا للہ اور اس کے اس جملے سے نیت کی اس کو آزاد کرنا, تو آزاد ہو جائے گا, نیت کا اعتبار ہوگا. اور اس طرح سے غلام آزاد کر کسی کو گواہ بھی بنا لے وہاں پر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير عن محمد بن بشير عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه ابو هريره رضي الله تعالى عنه جب آئے اسلام لانے کے لیے ساتھ میں ان کا غلام تھا, راستے میں دونوں بچھڑ گئے, غلام کہیں چلا گیا یہ کہیں چلے گئے. کچھ دنوں بعد غلام آ کر کے مدینہ پہنچے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابا ہریرہ یہ دیکھو تمہارا غلام آ گیا. انی اشہدک میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, اس معلوم آزاد کرنے میں نسب العین صاحب کیا ہے, گواہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے, گواہ بنائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو گواہ بنایا انہ حر. اسی موقع سے شعر کہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو رات سے یہ ہم سفر کیا تھا ہم نے مدینے آنے کے لیے, بہت مشکل سفر تھا, یا لیلت من طولها وعنایا, ہائے وہ رات کتنی لمبی تھی, کتنی مشقت بھری ہوئی تھی, کتنی پریشان کن تھی وہ رات. علی انہا من دار الکفر نجات, ہاں اس کے باوجود یہی وہ رات ہے کہ اس نے ہمیں دار کفر سے نجات دی. بچ کر کیا ہے تو جو دار کفر سے بچ گئے تو ساری مشقتیں ساری پریشانیاں ہیں جو اس کے سامنے. وابقى مني غلاما بھاگ گیا میرے پاس سے. اصطلع الغلام نظر آ گیا اچانک, حدثنا شهاب بن عقال قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال عن اسماعيل عن قيس قال لما اقبل ابو هريره رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يكتب الاسلام فظل احدهما صاحبه وقال اما اني اشهدك انه لله, وانه لله كان كافي آزاد کرنے کے لیے. باب وحب البلد. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف الساعه ان ترد الحمص ركبتها. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص على عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يخرج إليه إلى وليدة جمعة قال عتبة إنه يبني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح أخذ سعد بن وليدة جمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه في عهد جمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عجب إلينا أنه يبني فقال عبد بن جمعة هذا يا رسول الله أخي بن جمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة أجمه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب لي يا ثوبة بن جمعة لما رأى من شبهه بعتبة وكان ثوبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. باب بيع المكسر. حدثنا عادل بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن ديران وكنان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل منا عبدا له عن ظهوره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. تو النبي صلى الله عليه وسلم کا مدبر غلام کو بیچنا یہ بتاتا ہے کہ مدبر کی بیع کرنا صحیح اور درست ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے بتا دیا آپ کو مدبر کی بیع جبکہ مجبوری کے حالات میں ہوتا، ورنہ قرآن کی آیت موجود ہے اوفو بالعقود، آپ نے اس سے کسی معاملہ کر لیا ہے تو اس کی بازداری کرنا ضروری، مجبوری کے حالات ہوں تو الگ مسئلہ ہے. فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کا پہلے سال انتقال ہوا تھا، کب پہلے سال ہونا تھا، سنے ہجری میں یا تو بکر کے پہلے سال، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال اس غلام کا انتقال ہوا تھا. ولا کو بیچنا، اسے ہبا کرنا شریعت نے منع کیا، شروع سے حدیث پڑھتے ہیں نانوی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابدی، تو اس طرح سے نسب کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے ولا کا بھی رشتہ ہوتا ہے، جس طرح آدمی اپنا نسب نہیں بیچ سکتا آدمی، ایسے ہی ولا کا جو رشتہ ہے اسے بھی بیچنا ہبا کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. نہیں کہتے جیسے آپ یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ میں آپ کو ہبا کر رہا ہوں آپ کا بیٹا مانا جائے گا، ایسے ہی ولا کا رشتہ بھی ہے، اس کو ہبا کرنا چاہیں آپ بیچنا چاہیں نہیں گنجائش ہے. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مكسور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اشتريت وليقه فاشترط اهلها ولاؤها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطيها فان الولاء لمن اعطى الورق جو قيمت دیتا ہے ولا کا حق اسے ملتا ہے. فاعطفتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فحجرها عن زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا، کہا اگر یہ صاحب مجھے اتنا مال دے تب بھی ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے، مغیث کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، چاہے اتنا دے دے مجھے. یہ اسی اخر رجل کسی آدمی کا بھائی قید کر کے لایا گیا، کسی آدمی کا چچا قید کر کے لایا گیا اور وہ مشرک تھا، تو کیا اس سے فدیہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کہہ دے رہا فلاں کا چچا ہے چھوڑ دو اس کو، تو فدیہ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا اس کا؟ إذا كان مشركا. فقال أنس رضي الله عنه قال الأعطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاليت نفسي وخاليت عقيلا، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه له نصيب في تلك الغنيمة التي أطاع من أهلها. جي اب یہ جو فدیہ لوگوں کو ملا تھا فدیہ سب میں تقسیم ہوا، اس میں کس کو حصہ ملا تھا؟ خود ان کے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں حصہ ملا تھا. وعن ابي عبد حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن يوسف بن عقبه عن ابي شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصار نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا عباس، کیا کہا لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاطر کسی کا معاف فرما دے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنا حوالہ دیا کہ ہمارے بھانجے عباس ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فدیہ ہم معاف کر دیتے ہیں. فقال حدثنا عبد بن اسماعیل قال حدثنا ابو جوانا صاحب، چلیے حدیث مکمل کر دیجیے. حدثنا حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن حزام اعتق في الجاهليه مئه طرقه وحمل على مئه زمان جاہلیت میں انہوں نے سو غلام آزاد کیے تھے، سو اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دیے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح کا کام کیا. اتبررو، نیکی کا کام کرتا تھا میں اس طرح سے. گویا کی حالت شرک میں اگر کوئی غلام آزاد کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا، آدمی کو اعتبار ہوتا ہے، اسی وقت ملے گا جبکہ آباد آدمی اسلام میں داخل ہوں.